عليم حكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا سندنا وحبيبنا وشفينا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف الله. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك ورسولك. زما عزتمند مشعانو او گرانو نورو دوستانو، د خلفاء راشدینو په باره کې مې ته یو څو خبرې عرض کړې. دا لومړی جماعت دی د صحابه کرامو، او حضور پاک دا حکم کړی دی چې علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی تمسکو بها و عدو علیها بالنواجس. ویز دما پا طریقہ عمل کا او دا خلفاء راشدینو ہدایت افتاو پا طریقہ عمل کا اگر تنگو نیسے او تمسکو علی دا سی تنگو نیسے نکا سریج پا یوشی چک لگئی او کلکی نیولی. نو حضور پاک دا خپل سنتو دا تابع دارے او دا خلفاء راشدینو دا طریقی و دا سنت من تا حکم کرے. خلفاء راشدین یو سو کار کردی چه مسلمانانو کی آغرا روان دے، آغی کی مخالفت دمراہی دا. اول دا چه مطعا دا عمر صاحب زمانہ کی پیجمع شوا، ویدا بند دا حضور زمانہ کی با مطعا کی دا جاہلیت دا زمانہ دے اگر منع کرا. نو بعض صحابوں تو دا کلو خلقو تا خبر نورا سیدنے، نو دے پا خیبر کی منع کرا، دے فتح دا مکہ کی دوبارہ اعلانو کی، تو بعض خلقو تا بیم خبر نورا سیدنے. نو عمر سیب تا رفو جون رانا چیزین خلقو مطعا کرنے، صحابے راجہ مکرد اوے مطعا بان دا حضور پاک بندہ کر مطعا دیتا دا ایرانیان کئی چی دا یوی گینٹی نکا دا دو گینٹو نکا اگر کی گواہ تم ضرورت نی او طلاق تم ضرورت نی او دا خود میراثم نکی گی یو سڑے یو خود پلا رہے ہو دیشی او خبر اترو کی جوڑو کی دے اوی گیٹی دا پارا دو دا پارا دا وزی دا پارا نو دے تاری مطعاو ہے. ایرام تا چلا سے بعضو اڈو کی او پس تیشنو کی داخل دینا سے نو مطعا چاہی چلی توی تا مسافر دورا دے بس ماں سا روتے گا ماں غی خدمتم کئی او داخل دے دخاون پشان جنتے رہے نو دے تا مطعاو ہے. بلکہ دا سے مطعی کئی چی دا خود اینا تقوص تا مجد نشتا چستا خاونشتا و کنشتا خطب ورسا دیو گینتی دا دو دا پارت خپل جمرختو کی چی اگا وقت دیر شی قدر جدا یو مطعی پا کی عیت دوری وی یعنی لسا تک حساب دا یوی قدر سر خبرو کی رن بے گینتا با دا دوی بے ما گینتا با دا دوی درے ما گینتا با دا دوی سر لورم با دا دوی نو دیتا مطع دوری وی لکا دارت تا وی پشان اللہ سری باقا یو خزو برسی التا ورطا سیقا وی زمون دا اجان چې بچب ته پتا کې افضل مسلمانان پښتان نو دوی خو مطعن پېژني نو ښځې برالې په ټولنو کښې ورته ویل حاجي زنا مې کوني حاجي زنا مې کوني زنا کې که نه کې نو دې تعلیم ورته وایي او هغوی ورته صیغه وایي دا به هغوی کول خو د دې خو ډېر نتیجې خرابې سړی یو ځای ته لاړ شي او یو ښځه ښه د ګینټې دپاره وکړي که د هغې امید شو نو بیا هغه اولاد بیا څه کوي دا خو لکه پردي جومات کې سړی او دسمات وکړي خپې وباس نو دا وه پخوا هغوی به هم د ضرورت وخت کې کوله بیا حضور منع کړه په خیبر په مقام بیا په فتح د مکه کې اعلانات وکړه او بیا بعضې خلک لوخه وه نو عمر صاحب را جمع کړه وایي که چا مطعه وکړه د زنا حد به پې جاري کړو دا کوي بعضې خلک اوس او هغوی وایي دا عمر صاحب منع کړي دي که نه خلکو به کونه نو چې خلکو کونه خو د زنا ده پاتې څه شو داسې شوي دي چې یو ښځې نه یو جینۍ پیدا شوې ده او هغه جینۍ لویه شوې ده بیا هغه پلار ور سره مطعه کړې ده بلکې دا هم وایي که ښځه لویه نه وي مړۍ جینۍ او هغه د نزدېکت لایقه نه وي نو دې ته عمل تفخیض وایي هغوی په پتون کښې ور سره خپل ضرورت پوره کوه دا شی بند کړه عمر صاحب او د ټول امت په اجماع شو د علماو د پاکانو نو دا د خلفا راشدینو عمل دی چې ته به هغوی پسې روان یې چې دا شی بند او د ډېرو نه زیات هغه ملایان کوي دا مت د ټول ښځو د کلي ښځو سره یې کړي ځکه چې ثواب په کښې کړي وایي چې چا مطعه وکړه نو دومره ثواب دې پکښې نو چې یو عمل کښې مزین وي او ثواب وي نو خلک به یې نه کوي نو مطعه بند دا فیصله دویم یو مسله کښې د صحابو خلاف دا ورته هغه صورتونه ښیم چې په هغې اتفاق راغلی د خلفا راشدینو هغې نه به اوړې راوړې نه چې نزدېکت سړي ښځې سره کړي او انزالې نه شي ویل استاره شوې نه وي نو ده به هغې غسل شته او که نشته نو ځینو صحابه وویل چې علی کې غسل لازمېږي چې انزالې وشي او ځینو ویل چې نه نږدې شو ښځې ته او صحبت یې وکړ نو ده باندې غسل لازم دی او عمر صاحب د معنې پورې دا څه اختلاف هغې یو ځل لاجمه کړي دا تاسو څه وایې دا څه اختلاف کړی وروستي امت کښې خو به بیا زیات اختلاف وي یو صحابي وې قربان په دې سلسله کښې بیبیانو ته علم زیات نو د هغې نه به تپوس وکړو نو یو صحابه کښې ولاړ بیبیانو نه به خلکو تپوسونه کول خو د پردې نه به دوی به دننه پرده کښې وی دوی به تپوسونه یو صحابي ورته وایي قربان تاسو زمونږ مورې عایشې بي بي ته وایي د یو مسلې تپوس کوو مه خو شرمېږم او ورته وایي نه ده هغه مسلې تپوس کولی شي چې د مور نه تپوس کوي خیر دی مانه م وایي صاحب مسله دا ده زمونږ په کښې اختلاف که سړی ښځې ته نږدې شي او انزالې نه شوې نو ده باندې غسل شته و که نه وایي چې سړی ښځې ته نږدې شو که انزالې شوي که نه شوې خو چې دقوړې کړي او صحبت یې کړي نو دوی به غسل کوي بس او عمر صاحب وایي کښې د دې نه پس چا بله مسله وکړه هبه غلطه نو د ټول امت په اتفاق راغی نو دې ته د خلفا راشدینو مسله ده تناوی درشه تناوی د حضور مبارک زمانه کښې په جمع نه وي شوې صرف درې شپې شوې او هغه شمېره په صحیح حدیث کښې نه راغلې او وخت یې ذکر شوی دی یو شپه حضور کړې وې درې میسې د شپې پورې په دویمه شپې کړې وې نیمې شپې پورې په درېمه شپې کړې وې پېشمني پورې بیا هغه نه کولې بیا سره چې زما په امت فرض نه شي او دا به ورته لوی مشکلات پیدا شي نو حضور د دنیا نه تشریف یوړه د ابوبکر صدیق زمانه لږه وه هغې کښې هم خلکو مختلف کړو چا زیاد چا کم چا جمع سارا چا زان لا نا عمر سے بھی اوزن لوا نا باس خلافت و باسی اما دشپی گردی رد و مسجد نبوی را آئے انتا دوانا دلتا وانا دلتا یوانا دلتا فیز وانا میرا طول پا یو دا را جمع تو اطولی را جمع کرد زنانو جدا جمع مقرکا او نارینو لے جدا دا نارینو امام کو بیر نکا او دا زنانو امام کو تمیم داری دار صحابون مند او شن لکا دا تراویش و روش دا عمر سید دا نوانینا دا قشان دا شن لکا دا ما دے دا خلطو راشدین اتفاق را غلرے دین مخالفت کول اس نمرائی دا ملتی دا چه خلفو راشدین یا عمل کری امت عمل کری او طول صحابو پیجمع کری دا دین اما مخالفت نکر نمتعب بند شو تراویشن لکات شو وصل دا جنابت اگر نفسی بز دیکت باندی را آگر که جم انزال شوی کنیشه بیاد ازان مثلا دا حضور پانچ تمامکی با یو ازانو دا جمعی دا تی خطیب دا مقامخ ازان وی دق ازان با دو ازانو نا بس ازان باوی نشو نبی کریم با تقریر تا بلاسن نو دا خطبہ عربی کم دا تقریر و زمو خلق پا عربی نکی گی نو عالمان مرتا مخی لکا دا درس پا شکل بیان کی لکا دا منگا چی گو دا درس پا خطبہ نا نو دا دی احکام دا خطبی نوی سمجھا بنو کی دارا چی عربی بسرے دم رئیز دا کئی چی پا خطبہ سرے پی گی پس مون خلق پا نو عرضی ملیان لکا موردی نو لافات عوام نزی دا درس پا شکل نامخ کے بیان گئی نو دا حضور زمانہ کی بچ بانگو شو اگر بخطبی تفاصل اور خطبی بخطبی دوئی لے دے بمون شو دا ابو بکر سیدی زمانہ کم دا قسام دا عمر فاروق زمانہ کم دا سر کہ حضرت عثمان خلیفہ شو نو خاریہ لیا شو اور بازارو نجیو شو اور لین دین جوڑ شو نو چڑک دے خود بانگ دے وارے اور خلق با بے زرک لل نو دیما خود با باتے تلے وارے ذکر چی بانگ آورے دونا پستا و دست کے باگے وقت لگی نو اسبان سے بے رم بے بانگ باوئی نو دا منگا چی مخ کے بانگ باوئی دا حضرت اسبان سے دا زمانے رہے یو علت یو کور کور دا پاتے یو سڑے مقراتے چه ده ده خود بی ده بانگ مختی و بانگ مرد چه ده خلق ده با یو تنبیخی یو اعلانوشی نروب بی بانگ ده وره دو سال بخلا کرانوانشو نو ده خود بی بانگ ده بانگ رسیده نو ده بیم بانگ که من یو سلم بی ویو ده سید الکائنات زمانه کنو ده ابو بکر صدیق زمانه کنو ده عمر فاروق زمانه کنو دا حضرت عثمان بن نورین پا زمانہ کی شوروش اور طول امت پر سر اتفاق کو نو دا خلق و راشدین و عمل اگر دا طول امت تا پارے اور دلیل لے دیکھ بس اک مخالفت نہ گئے اگر چاہ مخالفت کو نو دا گمراہ لے لیکن زمان پہ غمبر ملی ہوئی کہ زمان پا طریقہ روانا ہے اور زمان دا خلق و راشدین پا طریقہ روانا ہے قرآن شریف قرآن شریف کی نازلی دا آنکھ وحد و کاغذ نو کاغذ 177 ہجری کی جوڑ شوئے دے اول پا سمرقند یعنی انی مشن اتنی مشن کانا پس انی مشن کانا پس بلکہ اتنی 177 نا یو سلام یا کانا پس نو دا حضور زمانہ کی جب قرآن شریف نازل شو نو دا آغی مجلس کی چی بسوک صحابہ ناس کو آغی تا بیوی داولی کے ادام سا نو چاہ با پسپینو کانو لکھا چاہ با دا قجرو پا پسٹکو لکھا چاہ با پا سرمنو لکھا چاہ پا تختو لکھا چاہ پا دکو لکھا تبا خیلو کی دا شاہ دا میں چاہتا پیدا کرو بداسی شکل قرآن شریف پاتې شو. حضرت ابو بکر صدیق چې خلیفہ شو نو مرتدانو سره جنگ وشو. څه ډېر خلک وخت مرتدان شي نو هغې کې لوی لوی صحابه شهیدان شو، حافظان د قرآن. یا خو ډېرو ته خو په یو ځای لیکلې د کتاب په شکل نو، او یا د معام په دې ترتیبو لکه دا چې مونږ وایو، نو ډېر صحابه پکې حافظان د قرآن شهیدان شو. یو پنځو سو پورې نو عمر صاحب راغی ابوبکر صاحب ته وایي وی صاحب دا قرآن شریف را جمع کړو غواړئ، هسې نه چې حافظان نور هم شهیدان شي او قرآن شریف پر سر لاندې شي. ابو دې دا خو ډېر ګران کار دی. یو امن چې زموږ ښکلې پیغمبر نه کړې هغه مونږ نصیب نه وکړو. وی هغې خو نه کو ځکه هغه وخت کې نازلې د قرآن شریف. اوس د هغې د وفات نه پس که مونږ ونه کړو نو څوک به کوي؟ دا خو زمونږ په سر دی. بس یو صحابي راوست زید بن ثابت، هغه ته وایي تا به د حضور زمانه کې هغه له قرآن شریف لیکل او نوجوان یې او په تا زمونږ اعتماد دی. نو ته قرآن شریف چې چا سره لیکلي یاد خو ډېر ته خو یې لیکلې راجمع کړ. وی صاحب دا خو ډېر ګران کار دی که ما ته دوایه چې دا غر دی بل خوا واڼه ونه وبې کړې شم او قرآن شریف جمع کول ناته ګران دی. او ورته وایو که دا ضروري خبره ده نورې خبرې پرېږده، مونږ به اعلانات وکړو. حضرت ابوبکر صدیق اعلانات وکړل چې چا سره لیکلې قرآن شریف یې هغه راوړی او دا دوان به تعلی چې د حضور زمانه کې د هغه مخکې دا لیکلې شوې. بس خلکو راغونډه او قرآن شریف مجموعه جوړ شو او په دې ترتیب دا چې مونږ یې وینو نو دا د ابوبکر صدیق زمانه کې د کتاب شکل ورکړې شوې دی. یعنی مخکې جدا و هغې په سرمنه ولیکل. نو بعض اصحابانو د ترتیب یې بدل کړ، بیا په اجماع راغله د خلافت په زمانه کې ابوبکر صدیق وې هم په دغې ترتیب به وایې دا چې کوم ترتیب باندې ولیکلی شو اوس کو صرف مخالفت کوي نو دا ګمراه دی. بے یو کار شیو چې د حضور زمانه کې شهریت کم او دا اطراف و خلق جب فاربی و لهجو کې فرق، لکه زمین پختو کې سما فرق دا پیخور پختو یو شانتی را دا بنو بل شانتی را دا پارا چینار بل شانتی را لهجو کې فرق نا سو گوڑی وی سو گیری وی سو کستاز وی سو کستیز وی سو کوئی راہ سو کوئی رہ لے نہ لہجوں کی فرق. نو حضور زمانہ کی چونکہ اختلاط کم ہو اور شعریت کم ہو نو یو بل لہجے نہ شویلے، لیکن بنو سیاد دا پیخور لہجے نہیں شویلے اور پیخور والا دا بنو لہجے نہیں شویلے. نو حضور پانچ صحابوں کے قربان ہوں تو پیو لہجے نہیں شویلے. هغه خدای ته سوال وکړ، د خدای د طرفه اجازت راغی چې په اوو لهجو ویلی شي. دا اوو لهجې دا هغه وخت کې د عربو لهجې دا ادا طرز. نو بیا داسې چلو شو چې د دې لهجو اجازت راغی خو د دې په لیکلو کې فرق بعضې خلکو شروع کړ. اوس راغی په دې چې رغې وې نو په یې به یې لیکل ایاکه بچاوې ایاکه نابودو چابوی ایئے کا نام بولو نا لکلو کم دے آشان فاقاس لیکن کابل کے ساکتا صحابو ہے نو لکی بصحابو من کلی تک کلی ویو بنو کے ورطا کلا وی نو آل تا کلا وی نو لکیم پا مورونو کلا موسا کلا ابراہیم کلا من ابراہیم کلی ویو من توت تا توت ویو اگی تیت وی نو لکل دا توت خوبا وی نانی تیت تے جوڑ دی میں بے بے پیی لکھا وی تیت لین دی پیتا تیت لون دی پکی ورکا نانی وی تیت لین دی پیتا نو لون تا لین وی او پکی تا پیتا وی مداری اصا پا لکلو کی باغی راوز نو چی دا حضرت عثمان زنورین زمانہ شوا آنے پورے لکل بمو کلی کلو کی بعد خلقو پا نحپل نیج جلی کل شوروں کی نیو جہادو دیروس طرف تا اذربیجان او ارمینیا دا دو ملکون دی اس مستقل حکومتون دی اگر که دا حضرت عثمان زمانہ کی جہادو نو فوجیان پکی دا مختلف علاقو نو چاپا یو لے کہ قرآن شریف پی چاپا بل او لیکلو کی انفاق راوست نو دا اختلاف یارا شن پکی چاوی ستالح جک کلی دا سیدہ چاوی دا دخ کلی دا داستانا سیدہ دا نیو صحابی دے دا غنم دے حضرت حذیفت الیمان اگر ما صرف سودا شوا چی دید اختلاف کنی رستنی امتو نبسنگی اختلاف نگی کز خوری جمدی بوت لب ناول با پا حضرت عثمان باندی دا کار کو چرا مدینی منوری اور توائی وی ادرک آدیل امت قبل اختلاف ہے نا دے امت اصلاح کا اصلا چی اختلاف پکی راش دیو خود کتاب اللہ پلی کلو کی اختلاف کئی اصلا چی یہود و نصارو کتابون اخکل بدل کلی دی دی بدل نکی وقا خوچا پخانے نوے کرن نو قلمی سی زنو نو قلمو کی خو اختلاف را دی یو یو شانی کی بل بل شان حضرت عثمان رو غستل او چی چالی کل کلو اغیطون لا جمع کل او دا ابو بکر صدیق زمانہ کی چکم لکلی شیو مصحف شریف اغا عمر صاحب سر پروف او دا عمر صاحب دا وفات نفس دا غلور سر و حفظی بی بی سر افسد مسلمانان مور دا او زمون دا کل پیغمبر بی بی دا او حضرت عثمان اغیطا خبر ورو لگا چی تا سر کم مصحف شریف دے او دا ابو بکر صدیق زمانہ کی لکلی شیو دے اغا رو اغا رو لگا او سلور کاتبان مقرر کر او اطول شی خلق مختلف لی کلو غیر آجمع کر او قرآن شریف دا قریش پا لحجا و پا ترج کتابتو لکن وی قرآن شریف دا قریش پا لحجا ناظر لے او لکے بیم دا قریش پا جمع او پاک لی کلو پا تر او باقی چی سمرو اگیوی زد وان اکر فسرمونو لکلو او حضرت عثمان او تیار کرا نو چاپی را اطراف تیلی کرا دا تاسو کمینے قرآن شریف کی لیک کنا المصحف العثمانی حضرت عثمان رسم الخط باندے دا زمانہ کی دولی کلیشو او قرآن شریف کی اولی کل او اطراف دا حکومت تیولی کل زکر حکومت دیر ملی وسیسیو اید دینا پس پا نپبل لہجاو آئے آنمی پبل لہجے لکے اما غلی کل چو سنگا دا حضرت عثمان دا زمانے نرار دے دا دا حضور زمانہ کیو خود نورو کی صرف اجازت ہو او دا لکل چی دی دا حضور پاک دا زمانے ہو نو پاگا دا ابو بکر صدیق دا مصحف مطابق دے حضور مصاحب تیار کر نو یو با پا مسجد نبوی کی پروتو نو کہ تاسو حج لنا رہے نو دریاز جنت کی اوستن رہا اگے باندلی کی استوانت المصحف و تورفو بی استوانت سیدہ عائشہ داغ دا مصحف شریف ستنوان چی دیتا استوانے عائشہ ہوئی تا عائشی بی بینوں پی لکلے دے فریاض جنف دیکھے باغا مصحف شریف پروت نو پا خواب چی چا سلکل کن داغین بیر آواشت آبے بے پاغت طرز ہوئی نو دا حضرت عثمان دا زمانینا یو خلیفہ راشد دے ادھے بانگ بانگن اتفاق راگ دا طول صحابہ او پا دے مسلم اتفاق رائے چو لکل با پاک ترزی چکم من بخ کی لکلی شوئے دے اس آن زمانی لکلو دا دے کی فرقم دے خود قرآن شریف لکل کی با بدلی نرازی او بسم اللہ تا گو رہے بی او سین یو دے لکلی کی گی بسم اللہ کنی دا عربی دا قواعد مطابق دا بین پس علیف پکارو بے اسم لیکن بے اسم دے خدا حضور زمانہ کی اور دا ابو بکر صدیق زمانہ کی اور دا حضرت عثمان زمانہ کی بے اسن یوزیلی کلی شوئی دی دا بے اسن با یوزیلی کلی کی کچا دا بین پس لفر اخترو نو غلطی کرے اس بل دے کے علاوہ دا بسم اللہ نا الف لکھ لکھی خدے پاک بھی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق سورت اقرا کا چنگوں ملتا الف لکھ لکھ لکھ دے ہم دقی بسم اللہ کی سن کی درے غافن دی دادا ابو بکر صدی زمانہ کیوں لکھ لکھ اور نہ حضرت عثمان زمانہ کی اس کے چاہ بسم اللہ کی سن لکھ اور آخنے پکی جوڑ نہ کے لکھا بعد خلق سن آوار لکھے نہ دا غلطی کرے نہ ہر دے چھے قرآن شریف گورے نہ بسم اللہ کی بس سن کی درے غافن ہے میں اور پسی میم دے میم بے کور کس طرح کا رہا خالی سے بھی پکی دا دا بتر قیامت بھورے کہ قرآن شریف لکھل قرآن شریف اور خاص ہے میں بسم اللہ کی میم کی سترگر بے رحمان کی میم الف میم دا پاسا الف لکھ لکھی گی یا زینی لکھی لکھی گی یعنی بار کچھ سب لکھے عبد الرحمان میم الف ماؤ لکھی خدا حضور زمانہ کی اور دا ابو بکر صدیق زمانہ کی اور دا حضرت عثمان زمانہ کی رحمان کی حی اور میم اور نون یا زین لکھی لکھی گی دا پاسا پہ وہ رکے الف لکھی لکھی گی یعنی یہ رحمان تھی جوڑی گی وڑو کے علی پہ نفاس ہے تک لہجہ بھائی کہ چاہ رحمان پا والان علی فلکنو غلط ہے رحیم کی دغشان اس طرح گذا ممیم کی پا بسم اللہ پا دی علی فلام اللہ کس طرح گذا ہو کس طرح گذا داس طرح گذا پکی جوڑے اس دے ابراہیم علیہ السلام نم دے جنی مپارو پوری صورت بقر کے ابھی کے لام یہ نشتا ہے لام دی علی فلکی لکھی گی ابراہیم اور دا صورت بخان ٹول پس سے چرتا ابراہیم راغ میرے التتے دونوں تیلی کی لکھی گی یہ موسیٰ و عیسیٰ نا پیلی کی لکھی گی کہنی یہ تا پکیس ضرورت ہے موسیٰ خسین علیف سا پکا اور عیسیٰ کسین علیف سا خدا ابو بکر صدیق زمانہ کی اور دا حضرت عثمان زمانہ کی موسیٰ پیلی کی لکھی گی دا پاسا پیلیف اور عیسیٰ پہیلی کی لکھی گیا اور دفعہ ستیلی الصلاة والزکاة دیکھے وہ لکھی لکھی گیا یعنی صلاة پہ نوی عربے کی چلکی پتے پہ غیرہ وہ پکی لکھی لکھی گیا صلاة لام علف لاؤ بیتے خدا حضور زمانہ کے اور دا ابو بکر صدیق اور دا حضرت عثمان زمانہ کے فصلاة والزکاة لفظ کے وہ را غلرے ناغا وہ ورسر لکھی لکھی گیا بعد آخر پہ صلاوت جڑی گی داغا رسم الخط چیزی کی بہت تبدیلی نہ راضی نو دادا حضرت عثمان سے رضی اللہ عنہ دا خلیفہ راشد دا زمانی نا دک شانت را آئے دیکھ کسو کو مخالفت کی اگر گمرائی دا زموخ کلے پہ نو زموخ کلے پہ غمبر بھائی زمان پا سنتو آپ سنت دا خلفاء راشدین عمل کرے یو مسلم در تمام چالان تپوسم کرو دا حضور زمانہ کی بچہ خدل درے طلاق ورک اور وہ قربان زما پدیم و پدریم کی تاکید مقصد ہو نوے طلاق میں مقصد ہو اگموتے خدلے رکھا ندرے دے والا یو حساب کر بید ابو بکر سے زمانہ لے گا بید عمر سے زمانہ یہ سڑے را میں ماں خدا درے طلاق کرتا اس سے زما پدیم اور درین کی تاکید مقصد بل سڑے را میں نا اب تو خدا خبر نہ لیں گے مو خوش چاہ سوی نہیں پا گئی میں عمل کر چی خدا درے طلاق کرے را میں درے را درے خویوں نہیں ٹک ٹک سوکھ کی خبر نے اور خدا پہ دعوان گئی اور دے وہی ماں دریز لوی لو اور پڑمبی کی میں طلاق مقصد ہو اور دا دیم اور دیم کی میں تاکید مقصد ہو اور خدا خدا سر معاملہ رہا وہ قانون اور پا عدالت کے اور پا قضا کے اگر دری دری دی کے خدا پہ نہ عمر سے زمانہ کے پہ اتفاق ہو خلیفہ راشد ہو ٹول امت پہ دے عمل ہو اس کے داس درے درے نگڑی اور یو گڑی دا گمراہان دی دا عمر سے دا زمانے اور دا خلفاء راشدین اور دا طرز نہ بدل کی گئے ماں بے یو مسئلہ کے خلاف چینی کے پاتی شی دا سڑی اور رو رہے پاتی شی لاری نی نمیرا سے دا چارے نہ چارے نکل بم حسور کی گیا اور اور لم نکب درور پا حیثیت بانی حساب شی چاوی چی نکب موجود گے کی درور حسنی اتفاق پر آگا چی نا نکد اپلار قضی ونار دے قرآن شریف کی قدر پاک نکد اپلار میں لے واتبات ملت آبا ابراہیم و ایسا او عبیب اوے چی نصیب پاتی شی اور اور پاتی شی نمال طول دا نصیب درور نکی گی نم تقشان چی نکب پاتی شی اور اور پاتی شی نمال دا نکد دے نم پا دے اجماع دا صحابا و دا خلق و راشدین و دا غلی دا دیکھ چی سلک مقالفت کئی دا گمراہ دا و غلطی دا زمان کل پیغمبر میلی دے چی زمان پا طریقہ اور زمان دا خلق و راشدین پا طریقہ براوان خلے پاکتی پی من روان لگے چاوی وات پا خاندان کی پکان دے کر باپ پکان دیکھ شریعت سے پابندی نہ لگو رہے یا خاندان کی کہے کہ بار کی کہے استاف وہاں البتہ ڈاکٹران بھائی چھے بعد یہ خاندانی مرض نہیں مجھے پا خاندان کی کہے مرحبا بیمارے تھے پاتی پکھی پاتی کی پا اولاد کی ہاں کمزوری اور چھے باری لکا قلم چھے سڑے بدل کی اولاد تکڑے او اسے زمون کتابوں کی لکھے چھے دیر نزدیک پلا لکه در ترلوی در مامانوری چی پیو کور کلوی شوی نمی دی سال نکام کوا دا گور شریع حکم نده زکا اگه سال بستا تا قادا پرکی گینا تا تا با دا خور پشات کاری نا کامل شهوت او کامل امین دا قضی و دا خاون تعلق چی اگه اگه سال نپرکی گینا پا اولاد مانده اثروی کمزور پیدا کی گی خدا دا چی دا شریع مسلا نده ما آتاوه بعد تجربه خبر دید چاوی زمان یول از کالو شده واده اولاد منشده بلا واده کم نظر بدا خود نتفوس کم کنا نشریعت ده ده حکم ننکنه خود حکم دمر بودیش چه ساری دوباره پر تورسی ده سلو لیم شلو کالو او خاون ده ده سوال لسو کالو او علی تا دیوی چه زده هم واده کم نا بودی بوی والی پا ما کسی چلده خدا قطعاً بنانا برداشت کرائیں او زمون پختانا وی ایک بنانا کچھ سی نوم کنانا نو خودی نا تپوس نشتا تعلق دے اختیار در کرنے کہوا کہ پا تپوس شی معاملہ بے خراوا ادرشتا او نا کستا فخر اکا جن مقصر تیرے نو پریدما او بلا خدم کخدے باولا در کی دا خد خو کمکلی نو دا خود اجازت پا شریعت کی نشتی پا نقل چیز دمرا خرسی او پا قرص پا پنزوس روپے زیادی خرسی خیر نی او آن قرآن شریف پروتی او چه پکیوس کی نو گناہ شتا کنا نو گناہ نشتا کن دما پکی کن او نو بیده بیدا چاوی ما دوری دلی دی چه پا جنت کی مو دا حضرت مریم او دا حضرت عسینی کازا مخکل پیغمبر سرکی گی او دا خدیجی محل با دا دی بارو پا منس کی ما تا داما دا مارو دا دا ما سنا چه دا کم خود خواندان دی اب آگے سڑو تو اور کی چیز اچھا خوشی نہیں ہوتا نا لیکن اچھی سنگھ در چلی خدا فخر دا نا دا خدا خاون دم فخر دے اور دا دول تا قادا با پورا کی باقی خاص وینا چی دا بدلائی دا بدلائی دا ماتا نا دا معلوم ہے سمرا صحابہ و ذکر دے یو لا سلیس تو ذرو پورے خنمون دا یو لا سنیمو ذرو را آگے دے لیکن کلو کی بو بانگو کی بو سر جسکریشن کرو چی نمونے لکھے لکھے در نو دا یو لسنی موزار و صحابو نمونے زمون کی تادنو کی راہ گری پشمیری دیر دے پس سفر کی دو منزو نکی دیشی آیاو وقتی ہو یو پا آخر وقتی بل پا آوال وقتی دا سی پا شریک وقتی کوئے لکہ دا ماتھام دا توروالی چک نمخ کی چی سپنوالی دا سپنوالی کی دوار منزو نکول شدیت شفاقہ بیاز وائی او ماس پخین پا دویم مثل کی درینم و بجو نا پس دوار مزگوی دکا سفر دا سی شیر چی سڑی ارد و دری دینش یا ارد و منی یا ارد و زینی نو کل دا ضرورت دا پارا دا سی مشترک وقت کولی شی چیو پا آخر وقت کی بل پا اول وقت غیر مسلم سر ڈوڑے پڑے شے او پڑے شے بدن دا کافر پاکی چی ظاہر است پلی تی پینے ڈوڑے ور سر پڑے شے ستوی نشی کولے شے او جھوٹے پاکا نا امام پاسے دا یو مقتدی ور تا تحییت ہوئے دیکھیں نا خیر دی دنبار من سے نا حضرت عمر سے فلزی عبد الرحمن پدا سے کھوڑوں کی شید کرلو نا دا دروگ دی دروگ ہوئے دا زیو اگلو نبیس کلو نبیس یو دا قجر و دا انگور و بوتا ہوئے تو یہ شیدی دا آوالی دا غدا خیال چی دی کہ نشا نشتا اگلی نشا پر آواز نو مصر کیو مالتا یو والیو گورنر عمر بن العاص اچھا خبر شو روی بسکا خدا بکی پکلا کے دن پہ کوڑے جاری کرے چا حضرت عمر سے پکا خبر شدر تمدر وی داوالے تا زمان دزوی لحاظ کرے رہے نا عمر سے بیاندازے آدلو ناغ پہ کوڑے جاری کرے دوبارے ہوا چا بیا احتیاط اور پاس شدر بدکارا ہے خبر دغا درو سے نبی دی اسکلو پلو فکر بان جمارو فخ نہ دے کہ زمان اختیار رہے نو چی پا منارا کی لو فکر وی نبی ہم خیر رہے دا دل تا چی دیں اللہ محرام فات آزان وائی دا دا حضور دا دی سیزو نو پیدا کر کنی آزان باگ را بار را غلط خودی لو فکر و سر باگ بدعات جوش یو خدا چی آزان خلق را دن نکر دین دا امامان دا مرو اعلانات کی پا لو فکر و کیا نکر دا والے کا جمعہ پوری ڈسٹریشن نرے سکھ مڑی نو ٹور مڑے بپا نو خار کی شوی دل تب اعلان کریں یو شہرت ذریعے جوڑا کرا نہ جماعت دا اعلانات دا مڑو دا پارا نہ رہے کھو خدا نا کلو فکر کی مسئلے کہیں کچھ لو فکر پا منارا کی وے پڑ دے کے دا پڑ کی شملا سمرا پکار دا دا نیمے ملا نخکتا بند دا نیمے ملا پورے گولش پکاری رنا کے فرق نہیں رہا گلے اما خام کچھ انور ڈبشی خدا گھر نہ پنانا ڈبے دو دانا مدد خاص پاؤ کیجیے چاہ پانور ڈبشی ہو دیکھ خاص پاؤ نہیں بس ماں خام کر تقریباً یونی میں گھنٹہ فاصلہ دا جمع پکار سڑی تسبیح یو رکھ یو اللہ سبحان اللہ میں نے شکار کو سجدہ کے فرض پیدا کی وہ دا سنت و خلاف اور یو مذہب کے دادا چھ کم از کم درے کرا تھا بوائے لیکن حضور مبارک درو تھا نا میرے دے وزال کا نا کہ دا درو نے کم کن منزی نکی خدا منگ مذہب دار کہ یو دلے سبحان رب العظیم ہوئے اور سبحان رب العالی ہوئے نو سجدے ہو شوا چاہ تلاوت خاص صورت نہ ہوئی اور پا مانزہ کی مانگا ہوئی ٹھیک تھا میری شی خدا دے سنت نگڑی چی حضور پاک نہ ثابت نہیں وہی دے چی سڑی دکا مانسانی چاہوے نن سبا پا مارکٹ کی دا ایران سمانگلے شدہ پیٹرول خرسی گی دو ایران سبا دا خبر اکھونا دا خود وہی خریدار تھا چدا دا ایران دا غدے تگی بنا گئے ویم نمبر مال دے پاول نخر سے اور تا دے ساتھ ہوئی چدا دا ایران دی را گا پخا دا کاری کنا چاوے یو چا ریڈو کی ناتو ناوے زمان کلے کی او ماشو ملکو اگا پا جذبہ کرا گئے اور اللہ اللہ شورو کا دا گانے پا دا گا کی ورپے ورس پکڑی کی اوس و دے دو مرش بس شہید دے مر دے کبھی اختیار ہے بھی نہیں مرے دے عمر سے شریف امامتی پتے کی ضروری نہ نہ ہونا رواب نہ نہ چھے قرآن شریف بہور قوم لو خواہ خبر نہ اور تبلیغ والا ظاہر نہ تھے کہنے کے چھے پدیشی باور نشتا دا بندشی اندیا بن سکے بلیو مسئلہ کی پپا خلاف تیرے سے ہو دوی داغی دا وجن شک کئی خلاف داو چلو فکر کی چی دا آواز رازی دا دا انسان خپل آواز دی او که داغی نقل لی که خپل آوازی من سی لی او که نقلی نو پا نقل پسی با من دوگی دوی دا دا شک شبی دا کنی اس طول سے انسان آنگوی چی دا دا انسان خپل آواز دی او کیفیاتو کی فرق راشی اگر دوڑو کی آواز بلو چد کی دا بل ندے نقل ندے نقل اس پا ٹیپ کی پارے کار کے آگے پسی بمون نکی او پا دے کی دا پا آئے راس اور تلاوت ہے اور ان سے جبریل اقبی کرانیل علیہ السلام دم رکھ لوی ملیکی دے لوی ماں تا چاہوین چھ خدے بس مرلوی وی دا خدے لوی والی دا جسم بیتے بار نرے خان خدے دا جسم نا پاک دے اور جبریل علیہ السلام کو جسم لری ملیکہ لے چپک سوا وزری ری نو آغا دمرا آغا چھ وزر قری کی نو اسمان پنا کئی زمون خپل پیغمبر سریر زر کراتا ورطا جبریل لاغلے تو پا خپل شکلی پا عمر کی دوزری لی دلے اور دوارا زر پا حضور پاک بی خودی راغلے سمرا حیبت شکلے یو چی صورت مدثر نازلے اور یو دل چی نیرات پش پس درت المنتحات اور اسے نو دوارا زلو کیا عمر تا خپل شکلو خوز زمون پی پیغمبر بان حیبت را ہے دا غیر شکل دا سے دے اور آتبا دا انسان پا شکل کی اور کلا بچانے لی دا آغی سارا بیا کمرہ کی طریقا اقامت ہو اللہ اکبر دو زل پیو زل آواز باوائے میں ان کی بس سکتا نہ کرے قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح پا جدا جدا کلمہ لگنشت اس ازان کی خود جدا جدا ہوئی حی علی الصلاح بے ہوئی حی علی الصلاح او پہ اقامت کی بدوارا پہ یو آواز وائے حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح نبی کریم منز دا سیو چھ قومو جلسہ دا رکونا پسو دریدل اور دا سندو میں اس کے ناستا دا با دا رکو دا سندی سر تقریبا برابرو دا دا غی من نقل شوئے تھے دا سیوئی چھ اسلام منتا دا بیت اللہ نا تر بیت الخلا پورے عمال خودل دی انکہ مطلب دی چھ دا جن دا اولنا تر آخر پورے یا دا مانزا دا ابتدانا تر آخر پورے رات احکام بیان کری دن ٹھکتا بے ادب الفاظ دینے استعمالی بیت الخلا پل احکام دی حضور پاک ہوئی چی سڑی نے نوزی دا سی بغی اعوذ باللہ من الخبس والخمائس او چی روزی دا سی بغی غفرانا الحمدللہ اللذی اصحب عن الازا و عفانی آغس ذات لرسانا دا چی دا بلان اقلاس کرم و آفیت میں نچک دوڑے خوراک چی سمر لوی نعمت دی ندا وطلیم لوی نعمت دی کہ خیٹا کی بند شی دڑ شی دستیڑی سترگی بے روزی کنا نو خوراک باندی جی سنگا خوشحالی پکار دا نو پا آسان فارغ دو باندی خوشحالی پکار دا دار اشتیار چی جنتی با سو لکا دا خدای پا دیدار کی لکو نکو ماتا ندی مانا نمی دا ہوئی دلی دی دا خدای دیدار با مختلفی عام مسلمان آن تا بلک ساتی دا جمعی نفس او چاہتا با روزانہ اجازتی چاہتا با افتک اجازتی چاہتا با میاشت اجازتی او عام دیدار با پیوز دلی ایکی با طول مسلمان آن بھی خدای پاک با داود علیہ السلام تاوی چی تا تلاوت شروع کا نو داود علیہ السلام پشان خوش آواز پیغمبر نے تیر شو دیکھا قرآن شریف کی ہوئی کہ داود علیہ السلام با سناوی لما رنگ با کے ناس کر یا جبال اوی بی ما ہو اس پیر وغلنا لو الحدید آنے مل صادقات وقدر کے سر دے وعملو آل داود شکرہ چی سنا بے شروع گا ورنو بم سنا شروع گا اما رنگ با کے ناس کر نو داود علیہ السلام مانے با تلاوت کی بے بخدے سرگنش پردے بلوش گدری کی پا مسلح شاہ تبے گور نہ چی قوم را پا سٹی کو الار دے کنا دے دا غلطی دا امام دا حضور پاک دا طریقہ و چالیم بے اللہ حضور وی چی او طرف تا بیوی سو صفن بکو صفن برابر که او بے کتر بل طرف تا بیوی ایت دلو حاضر دینا منا کی بکو او سب کتا سو حرم شریف تلا رہے نی امام علی اللہ اکبر بوی چی او طرف تا بیوی سو بل طرف تا بیوی سو نزمون دا خلق کنی خبر بی کرد سوو سا اللہ اکبر شروف شی زدتلی ما مانا کن دے درگیت جلسہ شاہ واسا خلقو شیخ ما توی دا سنگا حکومت تے چی دی مانزتا ادریگی نوی شاہ سعود شاہ سعود بادشاہ آیات کی بادشاہ تاواز کی دا جزارات نفیگی ما شاہ سعود نوی دیوی سوو تفنا در آبار کی که سڑی آبے کی وہ علاقہ که پختو کی دیوائی اردو کی دیوائی خصف حضرت عمر و عثمان بالی اللہ اکبر وی چی رسطن با آوازو نرارن چی سیب سخت برابر عمر سیب بکل نیزار آوازش او دیست سر با نیغ روانو وی کد چاکیت روتی لگی بور کر دا زمین دا خکل پیغمبر حکم بیناورا چیزا کم خوم صدقو گی خودی دا غیزنونو کی اختلاف پیدا کئی امام مانده دا فرض دی چه قوم تا بگوری اوالی با اللہ اکبر وی چه دیت مینام ناشی چه صفون برابر شد که امام دا نکه اینو دی گناهگار دی قصوروار دی جای پا جماعت که اسلامی یاد جهاد شاعرک مشاعره اوری دیشی کنه او اوری دیشی چاوی من پا دفترونو کی دیر تاگیٹ ہو رہے کری دی خو سمت توبہ فکر رہا نو سمت توبہ قبلی کنا او بالکل قبلی کنا توبہ در مزہ کو لاؤ دا نا مرگ پور توبہ قبلی خوک پردے پیسی دی اغشتی نا غیل ورکول غواری او اسی تاگیٹ ہو رہے کری کری نا غدر تخلے ماف کری دیکھا دا قیامت پرس دا خدے تپوس کی چی مال دی سنگ گٹے لو او پس دے خرچ کرے دس نور خبر و تپوس کی گی او پکے دار دس ساخ وقت او دا دعا منسو ساخ وقت چے دے شراخ ورطو یا روے کی چنور روخی جی او نیزو چت شی لس پنزل لس میں تطیر شی بس منسکو رش او ساخ او دا دعا منسو آزا کچا گرمکی کی گی لس یو لس بجے او که دوانا چا پیوزا لکنم او یا کچا یو کنم سیده من تحجد منز در بانگ در پوری کی گی او بانگ چا اول وقت یاله من سبا تقریبا فوبان سلور پوری تحجد کولش دیکن در سلور نیمون بانگونا شروع کی گی رکاتون آتا رکاتا تحجد پکار دی او دری رکاتا ویتا چیزا کم سڑی دا قیدی چاگا تحجد لپاسی نو دا مکا ویترو کی سواب رست و زیاد دی ذکر زمو خکل پیغمبر وائی چی آخری من دشپی ویتر کاوی نو اول دا تا رکاتا سنتو کی دا ویتر تحجدو بید دری رکاتا ویترو کی طول نفلی عبادتونو کی دا تحجد من غوابی دیکھا دادا خدای دا خاص رحمت وقتی او خدای پاکوی زمون دا خدای پیغمبر پا جبا چه مانا سوک سوال کیزی دی وقت کے سوال قبلو او چه سوک رانا سواری دی ورکو او چه سوک رانا بخنا واری دی بخب دادا خدای دا طرف اعلانات کیگی بل ریافہ کی نمازی ستاو دا خدای جدا واسطہ را اس سوک تارا ندی خبر خدای تارا خسری ریاکاری نکنی بغیر دا خدای نا دا نمبر سوک ندی خبر نچه پکوٹا که دا شپی پاسی تا جو ستا خدای تو جاره او من ذکرنا دا دین کل عبادت نشتا دا فرض و نفس او دا عام و سنت و نفس دا دیلی درجه ره چه اقامت شروشی امام دی مسلی تراش دا مونگا اولی دلی چی دجال با عیسیٰ علیہ السلام پانیزا وائی نو اس خنوی دور دے اس خنوی نوی علا دے شاید چې هغه وخت کې دا نوي آلات ختم شوي، داسې جنګونه به ګورې داسې راشي کیټبي جنګ وشو، دا زړې اسلحې به ټولې ختم شي، بیا به خلک په کاڼو او په لرګو وال شروع کړي. نو کیدی شي چې هغه وخت کې د نېزې او د دغې اسلحې وي. بعضې ښځې وایي که زمونږ دا مدح ته پوره شي نو مونږ به د حضرت بی بی فاطمې معجزه واورو. نو دا همانه ده ورېدلې فاطمې معجزه سي، معجزه خو د پیغمبر سره خاصي، فاطمه بی بی خو پیغمبر نه ده، زمونږ د ښکلې پیغمبر د لور ده محترمه مبارکه. نو پته نه کېږي د دې زړو ښځو جدا دین دی او جدا رواجونه او جدا زیارتونه یې مقرر کړي دي جدا جدا کړ دپاره را کمکل شیخان او دا بے علم و پیران او دا زڑے خزے گو بڑے دا زڑے رواجو نجو رائے دا رزان نخبری دا دویم ازان جواب شتا کنا کسی دا رنبی ازان جواب کری دویم تا بے جت نشتا او که دا رنبی ازان جواب نی کرنو بے دا دویم نیووی اوی دا تماکو کاروبار سنگا دے روانے وہاں قومنو باندے قرصا گئے چھے تماکو سکی حمدو الحمدو دا سینا دے الحمدو بغیر حمد وی دا خدای سنو تعریف الحمدو ویچاوی اوخت دوئے والحمدو کھیلے تم نو دا غلط الفاظ دی. حمد حمد سینا دی الحمد قرآن شریف دمرا سیکون ضروری نی چی منز پیدا سڑی سیکی گی غلط حرفی ہوئی نی منز یہ نکی دا خود تعلیم بد دی نا دا خود تعلیم بد ننے بے حیائی بند دا اختلاط دا سرو دا خود بند دی او دی خود کمی سنو نا لستونی لرکر دا مصیبت دا پنجاب نرار پنجاب خلق پا فیشن کے دے وہاں لے دے اور دے زر رنگ بد لے بید بار خلق دے زنا آور تو خود اللہ ستونی لرک تو دل تم شروع شو اور ماوری دلی پٹی لیویجن کندر میں خود رازی نو خلق اغینا چلی دکی ما سر دایا را دا چی امیاش نیم پس پر تو گنو نباسی دکھ دی دا یورپ نا خلق آئے اور یورپ کے خود پر تو گنا ہوں گے افغانستان کے طالبان دا دور نمخ کے پخاریوں کی کابل کے پختانہ نام خود پر تم نام سر بے سر تورو لپٹا بنوا سینہ بے اخکارے دا او مٹے بے سر گندے چلاستا سی کی طرف اخکاری او کمیس کی دن نچخ کاری دا حالت بدلتا آش او دے مارو کومتون آرم دی او نازمان مردار آرم دی چی خود لدہ غور کی ازادی ورگی دی یورپ تا گوری انکی یورپ کے خود خود سپیرا مردارا زمان خود خیزت من دیدی آقا خود چی داری لا سرگندی ارچا سر اللہ سی او ذکره داری خود مردار مثال دی چی مچان پی کینی داقا خود خود دا خود کلی خود ستا خود دا مصیبت جوڑ شده دی تخیال کرے بال بچمان اکنره چی لسکونی سرگندی منزی نکی دا ہندوستان کے دا انزم ہے حسب دے بات دلی کی دلی تا تلو ماں تا یو مسلمان مرے دا لاہور نا چی دا مقبل خد راشی دا من پوز اپنی کلیش آئے والے وی دا من خد مسلمان نے دل تا پردہ کئی دا اندو یو دا مسلمان دا فرقی چی اندو پردہ نا کئی یو مسلمان کئی او دا مردار چی دا لاہور نا راشی دا خبی پردیوی نا خمون دا پوز را لپنی کئی لکه دا کرکتیان زناور مردار خواه دا چه افریقی تلاش او دی بار منکو متا دوی اغا کارونه که چه اسلام و مسلمان بندن او کومتو نا پا دی مردارو خرچ کئی پا کرکتیانو کرکت تاسا تاسا پیدا اکڑا اخلاق دل خراب کرا معاشره دل خراب اکڑا خوز دل خراب اکڑا من دیسا پیدا رو دوڑه را کچه را که اقتصاد خوشو دا دا زناور حکومتونو مردار حاکمان پام پا گمخ پکری لکه ده دین ننی خبر ده اسلام ده احکام ننی خبر تاسه که تاسه کرکر سچه ده من امریکی سر مقابله که هندوانو سر که یو کشمیر که اغشتش مقابله خو پا بی حیایا که من که درود شریف بای امارن الحمد.